أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وَزِدْنَا عِلْمًا بِرَحْمَتْكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اَمَّا بَعْد بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اِلَى اَخِرِ الْآيَاتِ Sadakallahu l-azim. Birlikte Nisa suresini tanımaya çalışıyor idik. 110. ayeti kerimeden itibaren surenin öteki ayetlerini tanıyabildiğimiz kadar tanımaya çalışacağız. Bu bölümde Tume ve akrabalarının durumunu anlatmaya devam ediyor Rabbimiz. İşledikleri bir suçu o suçla hiçbir ilgisi olmayan bir Yahudinin üzerine atarak, bu konuda ağız birliği yaparak, yanlış beyanlarda bulunarak Peygamber Efendimiz'i saptırmaya çalışan Tume ve akrabalarına uyarılar bu bölümde devam ediyor. Bakın 110. ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَحِيمًا Kim bir kötülük işler veya kendi kendine yazık eder de sonra Allah'tan bağışlanma dilerse Allah'ı gafur ve rahim bulacaktır. Allah'ı merhamet sahibi olarak bulacaktır. Evet, kim bir kötülük işler de kim bir başkasına kötülük yapar veya şirkten başka bir günah işler yahut kendi kendine zulmeder, yani şirke düşerek kendi kendisine zulmederse, İnsanın kendi kendisine zulmetmesi, kendi kendisine yazık etmesi, insanın kendisini Allah'a kulluk ortamının dışına çıkarması, Allah'ın istemediği bir hareket tarzının içine girmesi, yani Allah'ın kendisini görmek istemediği bir atmosferde bulunması demektir. Evet, Allah'a teslim olmayarak, Allah'ın belirlediği bir hayata yönelmeyerek, günah işleyerek, kendi kendisine zulmeden, kendi kendisini cehennem yolunda tutan, kendi kendisini ateşe götüren, kendi kendisine yazık eden ama sonra da aklını başına alıp bu yaptığından vazgeçerek Allah'tan mağfiret dileyen, Allah'tan bağışlanmasını dileyen bir kişiye karşı Allah gafur ve rahimdir. Allah böyle günahlarından dönen kulunu affedecektir. Arkadaşlar, gerçekten biz kullarına Rabbimizin en büyük lütfudur bu. Çünkü insan yaratılış gereği, fıtrat gereği günah işleyebilme özelliğindedir. Öyle yaratılmıştır. Yani insan melek gibi tamamen günah işleme özelliğinden uzak bir varlık değildir. İşte bizi böyle yaratan, bizim fıtratımızı herkesten daha iyi bilen yaratıcımız, bize din gönderirken bizim fıtratımızı göz ardı etmiyor. Bizim fıtratımıza uygun bir din, bir hayat programı gönderiyor. Yani bizim günah işleyebileceğimizi bilerek günahtan kurtulma yollarını da bize gösteriyor. Öyleyse asla unutmayalım ki Rabbimiz bizi böyle sürekli bir günah psikozu altında ezilmekten kurtarıyor, bize arınma yollarını, bize tevbe ve dönüş yollarını da gösteriyor. Öyleyse şu anda herkesin günahtan kurtulma yolları açıktır. Eğer kul olarak biz bizi zarara götürecek, bizi cehenneme götürecek bir harekette bulunmuşsak, hemen arkasından tevbe eder, Rabbimize döner, bu yaptığımızdan pişman olur ve bir daha yapmamak üzere yalvarır, yakarırsak, Rabbimizin bağışlamasına teslim olursak, kesinlikle bilelim ki Allah bizi affedecektir. Bu sadece Müslümanlar için değil, topyekun insanlık için bir lütuftur. İnsanlar işledikleri günahlar ne olursa olsun, ne kadar olursa olsun, eğer ondan vazgeçip bir daha o günahlara dönmemek üzere Allah'a yönelirlerse, Allah'ı gafur ve rahim bulacaklardır. Ama kesinlikle Allah'ın gafur ve rahim oluşu da sizi aldatmasın. Çünkü bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde, 111. ayeti kerimesinde Rabbimiz buyurur ki, وَمَنْ يَكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا. Kim bir günah işlerse bunu ancak kendi aleyhine yapmış olur. Kim bir günah işlerse bunu kendi aleyhine işlemiş olur. وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا. Allah bilendir, Allah hakimdir. Kim bir kötülük yaparsa, kim bir günah işlerse ancak kendi aleyhine işlemiştir. Yani işlediğinin cezasını çekecek, sonucuna katlanacak olan kendisidir. Kötülük işleyen kişi kendi kendisine yazık etmektedir. Kendi kendisini ateşe atmaktadır. Allah herkesin ne işlediğini, ne niyet taşıdığını, yaptıklarına karşılık kendisine nasıl bir ceza vereceğini çok iyi bilendir. Allah hikmet sahibidir. Hayata hakim olandır ve yaptığı her işi bir hikmetle yapandır. Ve işlediklerinden ötürü günahkarları cezalandırması da Rabbimizin işte bu hikmeti gereğidir. Böylece anlıyoruz ki suç suçluya aittir. Günah o günahın sahibine aittir. Yani kimse kimsenin günahından sorumlu tutulamaz. Kimse kimsenin günahını yüklenemez. Hristiyanlıkta olduğu gibi birinin günahının bir başkasına yüklenmesi söz konusu olmadığı gibi reenkarnasyon saçmalıklarının da İslam'da yeri yoktur. Ne diyordu Hristiyanlar? Efendim, bizim peygamberimiz bizim adımıza bu dünyada ruhunu feda etmiştir. Bizim günahlarımızın kefareti için çarmıha gerilmiş, tüm günahlarımızı sırtına yüklenip gitmiştir. Bundan sonra günah işlemekten korkmayın. Çünkü peygamberiniz tüm günahlarınızı üzerine almıştır. Veya bir başka anlayış, doğan her çocuk günahkar doğmaktadır. Atamız Adem'le anamız Havva cennette bir suç işlemişlerdi, yenmemesi gereken meyveden yemişlerdi. Binaenaleyh doğan her çocuk ataları Adem ve anaları Havva'nın günah lekesiyle dünyaya gelmektedir. E ne olacak? Onları bu günah lekesinden arındırmak için kilisede mukaddes suyla yıkamalıyız anlayışı. Veya cebinizde paranız varsa günah işlemekten korkmayın. Biz ölçer tartar günahı kadar parayı alır onu temizleriz sapıklıkları da İslam'da yoktur. Bunların hepsi işte bu ayet-i kerimeye göre sapıklıktan başka bir şey değildir. Yine İslam'da reenkarnasyon sapıklığı da yoktur. Bu ne? Efendim, ecdadın ruhları ölmemiştir. Yeni nesillerle tekrar dünyaya geri dönmektedir. Bütün bu sapıklıklar insanları günaha teşvik etme tuzaklarıdır. Yani insanlardaki ferdi sorumluluk anlayışlarını yok edip kolektivist bir anlayışla onları günaha düşürme yollarıdır. Bakın, böyle sapık bir felsefeye inanan kişi şöyle düşünecektir. Şu anda benim taşıdığım ruh her şeyiyle bana ait bir ruh değildir. Benden önce binlerce insan, binlerce ecdadım bu ruhu taşımıştır. Birisi ölmüş diğerine, o da ölmüş bir ikisine intikal etmiş derken şu anda bu ruh bana geçmiştir, bana intikal etmiştir. Şimdi bu ruhla ben iyilik mi yapayım yoksa kötülük mü işleyeyim? Yani Allah'a kulluk mu yapayım yoksa küfür ve şirki tercih edip keyfimce bir hayat mı yaşayayım? Çünkü ben şu anda bu ruhla iyilik yapsam bile, Allah'a Allah'ın istediği gibi kul olsam bile bu ruhu temizleme imkanına sahip değilim. Çünkü benden önce bu ruhu taşıyan insanların bu ruhla nasıl bir hayat yaşadıklarını bilmiyorum. Yani acaba bu ruhla içki mi içtiler, zina mı ettiler, küfür ve şirk içinde bir hayat mı yaşadılar, bunu bilmiyorum. Bu bu ruhu temizleyemeyeceğime göre öyleyse ben de kötülük işleyeyim, ben de günah işleyeyim diyerek insanları ferdi sorumluluk anlayışından koparıp günahlara itmenin tuzağıdır bütün bunlar. Bunların hepsi sapıklıktır. Doğrusu ne? Kim bir günah işlemişse onun sahibi, o günahın sahibi, o suçun sahibi odur. Yani onun cezasını çekecek olan odur. Kimse kimsenin günahını yüklenemez. Kur'an-ı Kerim'de bu konuyu anlatan başka ayetler de var. Mesela onlardan bir tanesi şöyle: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى. Biz hiçbir kimsenin vizrini, günahını bir başkasının sırtına yüklemeyiz. Hiçbir kimseyi bir başkasının günahından dolayı sorumlu tutmayız. Kim bir günah işlemişse onun cezası ona aittir. Suçun sahibi, günahın sahibi odur ve sonunda onun neticesine katlanması gereken de odur. Bakın 112. ayeti kerimede yine aynı konunun bir başka boyutunu Rabbimiz şöylece anlatıyor. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَر۪يئًا فَقَدْ اِحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُب۪ينًا. Kim yanılır veya suç işler de sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa şüphesiz ki çok büyük bir iftira etmiş ve apaçık bir günah yüklenmiş olur. Evet, kim bir hata, bir günah işler de sonra da işlediği bu suçu suçsuz, tertemiz bir kimsenin üzerine atarsa muhakkak ki ona büyük bir iftira etmiş ve apaçık bir vebal, bir günah yüklenmiş olur. Gerek yapmadığı bir günahla başkalarını suçlamak şeklinde olsun, gerekse kendi işlediği bir suçu, bir günahı başkalarının üzerine atmak şeklinde olsun, gerçekten bu büyük bir iftiradır. Yani adam kendisi bir suç işliyor, bir hırsızlık yapıyor, sonra da kendisini temize çıkarabilmek için adaletten, doğruluktan uzaklaşıyor ve onu suçsuz birisinin üzerine atıyor. Bu gerçekten çok kötü bir şeydir. Toplumda işlenen bir suçun suçsuz birisinin üzerine atılması, yani suçlunun suçsuz, suçsuzun da suçlu makamında görülmesi, gerçekten toplum içinde tüm dengeleri alt üst edip toplumu büyük bir kargaşaya sürükler. Halbuki bir Müslümanın böyle bir yola tevessül etmesi onun için en büyük bir kayıptır. Çünkü bir Müslüman kendi aleyhine bile olsa babasının, anasının, yakın akrabalarının, kavminin, kabilesinin zararına bile çıksa verdiği hükümlerinde doğruluktan, haktan, adaletten ayrılmaması gerekmektedir. Önceki ayetlerde demeye çalışmıştım. Bir Müslüman karşısındaki bir Yahudi bile olsa, bir Hristiyan, bir dinsiz, bir ateist bile olsa vereceği hükmünde haktan ayrılmaması gerekiyor. Ama bakın ki Müslüman olduğunu, Allah ve Resulüne itaat ettiğini söyleyen bir adam ve onun kavmi işlediği hırsızlık suçunu o suçla hiç mi hiç ilgisi olmayan suçsuz bir Yahudinin üzerine atarak ırkçılık zihniyetiyle peygambere yanlış beyanlarda bulunarak peygamberi yanıltma ve suçsuz birisinin suçluluğuna hükmetmesine sebep olmaya çalışıyorlardı. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Ey peygamberim! Eğer sana Allah'ın bol nimeti ve rahmeti olmasaydı, Allah'ın bol nimeti ve rahmeti senin üzerine olmasaydı, onlardan bir takımı seni sapıtmaya çalışırdı. Halbuki onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar. Sana da hiçbir zarar veremezler. Çünkü Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş, sana bilmediğini öğretmiştir. Allah'ın senin üzerine olan nimeti ne kadar da büyüktür. Eğer Allah'ın lütfuyla sana vahiy göndererek seni bilgilendirme nimeti olmasaydı, Allah'ın rahmetiyle seni koruması olmasaydı, o hainlerden bir grup seni saptırmış gitmişti. Halbuki Allah'ın sana rahmeti ve seni koruması karşısında o hainler kendilerinden başkasını saptırıp kandıramazlar. Yani ey peygamberim, sen Allah'a dayandığın sürece, senin hareket noktan vahiy olduğu sürece, sen insanlar arasında Allah'ın kitabıyla hükmettiğin sürece kimse seni saptıramaz. Onlar sana hiçbir zarar veremezler. Çünkü Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediklerini öğretmiştir. Rabbinin sana olan lütufları gerçekten çok büyüktür. Allah'ın Resulü insanların arasında hükmediyordu. Ama biliyoruz ki Allah'ın Resulü bir insandı ve gaybı da bilmiyordu. Yani Allah'ın Resulü kalplerden geçenleri bilmez ki. O ancak zahire göre hükmeder. Davacılara göre, davacıların beyanlarına göre hüküm verirdi. Kendisi de ısrarla bunu söylüyordu. Ey Müslümanlar! Eğer ben sizin hakkınızda bir hüküm verirsem, bu sizin bana getirdiğiniz bilgiler ve beyanlar doğrultusunda olacaktır. Ben hiçbir zaman sizin getirdiğiniz bilgilerin dışına çıkarak içlerinizde sakladıklarınıza muttali olarak hüküm veremem. Yani ben sizin kalplerinizi okuyamam. Ben böyle bir yetkiye sahip değilim. Binaenaleyh davalaştığınız ve benden hüküm istediğiniz konularda bana doğru bilgiler getirin diyordu Allah'ın Resulü. Haklı olarak Allah'ın Resulü gaybı bilmediği için, işin arka planını bilmediği için, İnsanların kalplerini yarıp oradakileri göremediği için kendisine gelen davalı ve davacıların ifadeleri neyse ona göre hüküm veriyordu. Nitekim İmam Buhari'nin rivayet ettiği bir hadislerinde bakın Allah'ın Resulü bu hususu anlatırken şöyle buyurur. Şunu iyi biliniz ki ben bir insanım. Sizin aranızda sizden işittiğime göre hüküm veririm. Olabilir ki sizden biriniz kendi delilini karşısındakinden daha iyi bir şekilde açıklar ve ben de onun lehine hüküm verebilirim. Her kime bir Müslümanın hakkını hükmedip vermiş olursam, bilesiniz ki o ateşten bir parçadır. İster onu yüklenip gitsin, isterse onu bıraksın. Öyleyse buradan şunu anlıyoruz ki, davalı ve davacı kendisine gelerek aralarında hüküm verdiği konularda Allah'ın Resulü asla sorumlu değildir. Onların yanlış beyanlarına göre verilen hükümden sorumlu olanlar o beyanın sahipleridir. İfadelerindeki yanlışlık ve yamukluklardan Resulullah değil kendileri sorumlu olacaklardır. Yani öte alemde bu yanlış beyanlarının cezasını çekeceklerdir. Ama bakın bu dünyada da Rabbimiz böyle bir hırsızlık olayında insanların verdikleri yanlış beyanlarla Resulullah Efendimizin bir yanılgı içine düşerek, yanlış bir hüküm vererek suçsuz olan bir Yahudi'yi suçlandırma durumuna düşmekten koruyuverdi. Irkçılık yaparak onu yanıltmak isteyenlerin planlarına, komplolarına Allah fırsat vermedi. Rabbimiz fazlıyla, rahmetiyle peygamberini bilgilendirerek, gönderdiği bu ayetleriyle konuya müdahale ederek işi açığa çıkarıverdi. Yani Allah vahiyle buna engel oluverdi. O zaman burada şu genel ifadeyi kullanayım inşallah. Öyleyse insanlar her ne zaman ki Allah'ın vahyiyle hareket etmezler, Allah'ın kitabıyla hüküm vermezler, Allah'ın kitabından habersiz hükümler vermeye başlarlarsa kesinlikle bilelim ki o toplumda suçlular suçsuz, suçsuzlar da suçlu durumuna düşürüleceklerdir. İşte şu anda bunun en acı örneklerini birlikte yaşıyoruz. Eğer biz de her işimizde, her kararımızda, her hükmümüzde Allah'ın vahyine müracaat edersek, Allah'ın kitabına ve Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine başvurursak, bilelim ki biz de yanlışlara düşmekten Rabbimiz tarafından korunacağız demektir. Allah sana kitabı ve hikmeti, yani kitabın pratikte nasıl uygulanacağını, hangi ayetin hangi problemi nasıl çözeceğini, kitabın pratik hayatta nasıl indirgeneceğini yani sünneti vermiştir. Ve de Allah sana bilmediklerini öğretmiştir. Bilgi tümüyle Allah'tandır. Bilginin kaynağı Allah'tır ve insana bilmediğini öğreten de O'dur. Bundan sonra bakın Rabbimiz yine aynı olayla alakalı, Tume hadisesiyle alakalı şöyle buyuruyor. La hayra fi kesirin min necvahum illa men emara bi sadakatin ev marufin ev ıslahin beynen nas ve men yef'al zalike ibtigaa merdatillah fesevfe nü'tihi ecran azima. Ancak sadaka vermeyi yahut bir maruf yapmayı, bir iyilik yapmayı ve insanların arasını düzeltmeyi gözeten kimseler müstesna, onların gizli toplantılarının, necvalarının, fısıldaşmalarının ve kulis faaliyetlerinin çoğunda hayır yoktur. Bunları Allah'ın rızasını kazanmak için yapana büyük ecir vereceğiz. Yani sadaka vermeyi yahut iyilik yapmayı, bir marufu emretmeyi ve de insanların arasını ıslah etmeyi Allah'ın rızasını kazanmak için yapan kimselere büyük ecir vereceğiz diyor Rabbimiz. Evet, onların fısıltılarının, gizli gizli konuşmalarının, kulis faaliyetlerinin pek çoğunda hayır yoktur. O insanlar kendi kavimlerinden birisinin işlediği suçu başkalarının üzerine atarak arkadaşlarını temize çıkarmak için Peygamber aleyhisselam ve Müslümanlardan habersiz gece gizli gizli toplanıyorlar, hak hilafına komplolar kuruyorlar, kendi aralarında ağız birliği yapıyorlar, aman şöyle şöyle söyleyelim, aman birbirimizi nakzeder beyanlarda bulunmayalım, aman Tume'yi ve onun şahsında oymağımızı temize çıkaralım diye kendilerince bir takım hesap kitap içine giriyorlardı. Gece gizli gizli toplanıyorlar, kulis faaliyeti yapıyorlar, peygamber şöyle derse biz de şöyle diyelim, aman ağız birliği yapalım diye bu konuda bir takım hesapların, kitapların içine giriyorlardı da, bakın Rabbimiz buyuruyor ki, bu adamların böyle gece gizli gizli karanlık dünyalarında fesatçılık adına toplanıp başkaları üzerinde yaptıkları konuşmalarının çoğunda hayır yoktur. Rabbimiz onların böyle gizli gizli toplanarak hile ve tuzaklar düşünerek bu hırsızlık olayıyla alakalı yanlış ve düzmece beyanlar hazırlayarak hile ve tuzaklar kurarak peygamberi saptırmaya yönelik gerçekleştirdikleri bu toplantılarının, bu kulis faaliyetlerinin hiçbirisinde hayır olmadığını anlatıyor. Necva mesela şurada 2-3 kişi bir kenara çekilip gizli gizli fısıldaşmaya başlasalar bu caiz değildir. Çünkü bu cemaat arasında kamplaşmalara, gruplaşmalara, hizipleşmelere sebep olacaktır. Ümmeti ilgilendiren bir şey konuşulacaksa bu mescitte konuşulmalı. Peygamberin bilgisi dahilinde Müslümanların katılımıyla konuşulmalı ve herkes özgürce o konuda söyleyebileceklerini söylemelidir. Bu yapılan kulis faaliyeti yanlıştır diyor Rabbimiz. Dün peygamberi yanıltacak bu tür toplantıları münafıklar yapıyorlardı. Şu anda da Müslümanların önünü tıkamak, Müslümanların nefesini kesmek, Müslümanlara hayat hakkı tanımamak, Müslümanların defterini dürmek, yeryüzünde Allah'ın arzında Allah'ın kullarının Allah'a kulluklarını engellemek, Müslümanlara Allah egemenliğinde Müslümanca bir hayatı yasaklamak üzere şu anda da kafir ve müşrik dünyada yapılan tüm toplantıların, tüm gizli kulis faaliyetlerinin hiçbirisinde hayır yoktur. Yani Müslümanları yok etmek üzere alınan kararların, düzenlenen komploların hiçbirisinde hayır yoktur diyor Rabbimiz. Peki bunlarda hayır yoktur demek ne demektir? Yani bunların, bu toplantıların, bu kulis faaliyetlerinin, bu birlikteliklerin, bu planların, bu tuzakların hiçbirisi başarıya ulaşmayacaktır. Yani kafirlerin Müslümanlara yönelik tüm toplantıları, tüm plan ve programları boşa çıkacaktır. Bu toplantıların hiçbirisi kafirlere bir hayır getirmeyecektir. Bunların kendi kazdıkları kuyuya kendilerinin düşeceğini, ve Müslümanlara asla bir zarar veremeyeceklerini anlatıyor Rabbimiz. İnsanların gece ya da gündüz, gizli ya da açık yaptıkları toplantılardan sadece şunların hayırlı olduğunu, sadece şunların başarıya ulaşacağını diğerlerinden istisna ederek bakın Rabbimiz şöyle anlatıyor. Ancak bir sadaka vermeyi yahut bir iyilik yapmayı, bir maruf gerçekleştirmeyi veya insanların arasını ıslah edip düzeltmeyi emreden toplantılar bu necvanın dışındadır. Esasen bu toplantılara necva değil, istişari toplantılar denir. Demek ki bu üç işten başka sebeplerle toplanıp gizli kulis faaliyeti yapmanın, gizli gizli toplanarak konuşanların konuşmalarında hayır yoktur diyor Rabbimiz. Yani bir toplantı ki o toplantının hedefi bir sadaka gerçekleştirmekse, eğer bir toplantıda sadaka emrediliyorsa, yani diyelim ki şuradaki Müslümanlardan bir tanesinin ekonomik bir sıkıntısı var, herkesin duyması gerekmiyor, birkaç Müslüman ayrılıp bir kenarda o kardeşimizin sıkıntısını gidermek üzere istişari bir toplantı akdediyorsa, işte bu necvanın gizli kulis faaliyetinin dışındadır diyor Rabbimiz. Yani bir toplantıda sadaka emrediliyorsa, yani o toplantıda tasdik ehli olmaya çağrıda bulunuluyorsa, gelin Allah'ı tasdik edelim, gelin Allah'a iman iddialarımızda sadakat ehli olalım, gelin mallarımız ve canlarımız konusunda Allah'ın söz sahipliğini kabullenelim, gelin daha iyi Müslüman olalım, gelin bu hayatı Allah için yaşayalım, gelin Allah için fedakarlıkta bulunalım diyerek sadakaya, sadakate çağrının olduğu toplantılarda hayır vardır. Bu tür toplantılar ancak başarıya ulaşacaktır diyor Rabbimiz. Bir de hedefi marufu emretmek olan toplantılar, yani bir iyiliği emretmek olan toplantılar, Allah'ın güzel dediklerini, Allah'ın maruf dediklerini emretmek, Allah'ın emirlerini hayata geçirmek, Allah'ın yasaları istikametinde hayatı düzenlemek, Allah egemenliğinde bir hayata teşvik etmek, yani Müslümanları daha iyi Müslümanlaştırmak, kafirleri de Müslümanlığa davet etmek üzere yapılan toplantılarda da hayır vardır, bereket vardır. Allah o toplantıları başarıya ulaştıracaktır. İkincisi de böyle. Bir üçüncüsü de bir toplantı ki o toplantıda insanların arasını ıslah, insanların arasını bulmak niyeti varsa, yani insanların arasını barıştırmak niyeti varsa, bu toplantıda da hayır vardır. Yani eğer Müslüman bir toplumda insanlar birbirlerine dargın hale gelmişlerse, insanlar birbirlerine karşı problemli bir hale gelmişler, kardeşlik ilişkileri bozulmuş ve beraberlikleri birbirlerinin cehennemine sebep olacak bir noktaya gelmişse, yani birbirlerine zulmetmeye başlamışlarsa, kardeşlikleri zedelendiği için Allah'ın gazabını celbedecek bir toplum yapısına dönüşmüşse toplumları, o zaman onların aralarını ıslah ederek, onlar arasında sulh ve barışı gerçekleştirerek bir toplantı yapılıyorsa, işte bu toplantı da başarıya ulaşacaktır. Bu tür toplantılar da necva değildir. Ama bakın, ayetin devamında Allah çok önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Bunlar yapılacak ama وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ اَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظِيمًا. Ama unutmayalım ki her kim de bunları Allah için yaparsa ona büyük bir ecir verilecektir. Yani bu eylemler toplumda yapılıyor ama Allah için ve Allah'ın gösterdiği ölçüler içinde yapılmıyorsa bunlarda da hayır yoktur. Yani bunlar da başarıya ulaşmayacaktır. İşte görüyoruz. Müslümanlar arasında toplantılar yapılıyor, kararlar alınıyor, yığınlarla sadakalar, çuvallarla zekatlar toplanıyor. Aman şuraya şu kadar verelim, aman şu hizmeti destekleyelim deniyor, milyarlarca para toplanıyor. Ben biliyorum, kimi cemaatler çuvallarla para topluyorlar, hayır topluyorlar ama bu paralar Allah'ın istediği yerlere, Allah'ın istediği biçimde harcanmadığı için, hatta kimi zalimlerin el attıkları kurban derileri ve yardımlar, Allah'ın istemediği bir hayat programını toplumda egemen kılmak üzere kanalize edildiği için, sonunda hiçbir hayrı olmuyor, hiçbir bereketi olmuyor. Yığınlarla toplanan paralar Allah'ın istediği yerde, Allah'ın istediği biçimde harcanmadığı için, İslam cemaatinin bir adım bile ileri gitmesine sebep olmuyor, zerre kadar bir hayrı, bir bereketi olmuyor. Evet, demek ki sadakalar Allah'ın istediği yerlerde harcanmak üzere olacak, maruf da Allah'ın dini olacak. Yani maruf diye insanlara emredilenler Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti değilse, falanların kitaplarını, filanların sözlerini insanlara anlatmak üzere toplantılar yapılıyorsa, yani maruf diye insanlara Allah'ın kitabı ve peygamberin sünneti duyurulmuyor da insan sözleri, insan kitapları sunuluyorsa, bunların da hayrı olmayacaktır. İşte olmamaktadır görüyoruz. Demek ki maruf yapılacak ama maruf Allah'ın istediği şekilde yapılacak. Sulh da her şeyden önce Allah'la olacaktır. Allah'la barışmadan, Allah'ın kitabıyla barışmadan, Allah'ın elçisinin sünnetiyle barışık bir duruma gelmeden, Allah'ın diniyle aramızı ıslah etmeden, dinle, kitap ve sünnetle aramızdaki ayrılığı kaldırmadan, küskünlüğe son vermeden, insanları ilk önce buna davet etmeden, suni beraberliklerin de hiçbir değeri olmayacaktır. Yani bakıyoruz şu anda insanlar birbirlerinin arasını ıslah etmeye çalışıyorlar ama insanların Allah'la arasını ıslah çabası pek yok. Yani Allah'la arası iyi olmayan insanlar birbirleriyle ne kadar iyi olabilecekler de, Allah'ın hukukuna riayet etmeyen insanlar birbirlerinin hukukuna ne kadar riayet edebilecekler de, Allah'a karşı sorumluluklarının bilincinde olmayan insanların başkalarına karşı sorumluluklarının bilincinde olmasını da beklemeyin. Tabii unutmayacağız ki Allah ile arası bozuk olanların insanlarla aralarının iyi olması mümkün olmayacaktır. Allah'la barışık olmayanların insanlarla barışık olmaları kesinlikle mümkün değildir. Öyleyse önce insanları Allah'la barışık ve tanışık hale getirmeye çalışacağız. Yani insanları Allah'ın kitabı ve elçisinin sünnetiyle tanıştıracağız ki kendi aralarında da barış sağlanmış olsun. 115. ayet-i kerimeye kadar geldik. Bakın burada da Rabbimiz yine Tume ile alakalı şöyle diyor. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِن۪ينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Doğru yol kendisine apaçık belli olduktan sonra, hidayet kendisine açıklandıktan sonra, yani Allah'ı, peygamberi, kitabı ve Müslümanları, İslam'ı tanıdıktan sonra, peygamberden ayrılıp, inananların, müminlerin yolundan başkasına uyan kimseyi, döndüğü yöne döndürür ve onu cehenneme sokarız. Gerçekten orası ne kötü bir dönüş yeridir. Kim kendisine dosdoğru yol belli edildikten sonra, yani kitap, sünnet, Allah'tan gelen ilim ve hikmet kendisine ulaştırıldıktan sonra, peygambere karşı gelir, Allah ve Resulüne, Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine muhalefet eder ve müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa, Resul ve müminlerin üzerinde oldukları sırat-ı müstakimi terk eder ve başka yollara tabi olursa, biz onu döndüğü tarafa çevirir, kendisinin dost kabul ettiklerini ona dost yapar, onu onların kucağına terk eder, yani veli bildiklerine onu kul köle yapar ve onu cehenneme basıp yaslayıveririz. Evet, peygamberin ve müminlerin yolu olan İslam'dan vazgeçip onun dışında seçtiği yolu ona açarız da sonunda onu cehenneme yuvarlayıveririz diyor Rabbimiz. Ne kötü bir dönüş yeridir o cehennem. İşte o hain Tume Allah tarafından gönderilen bu ayetlerle suçluluğu açığa çıkarılınca peygambere düşman kesilip Mekke'deki müşriklere katılarak peygamber aleyhinde düşmanlığa dönüverdi. Yani şak oldu, peygambere karşı şikak oluverdi. Şak, şikak, şaklanmak, ayrılmak, parçalanmak anlamlarına gelen bir ifadedir. Peygamberden ve onun yolundan ayrılmak, parçalanmak demektir. Ayetin ifadesinden anlıyoruz ki peygambere muhalefet Allah'a muhalefettir. Yani peygambere karşı gelen Allah'a karşı gelmiş demektir. Yine ayeti kerimeden anlıyoruz ki Resul-i Ekrem Efendimiz'e muhalefet müminlerin yoluna muhalefettir. Müminlerin yolunu reddetmek de Resul-i Ekrem Efendimiz'i reddetmek anlamına gelmektedir. İşte bu ayeti kerimesinde Rabbimiz bize bunu anlatıyor. Adam bir günah işledi, dönüp tevbe etmesi lazımdı. Peygamber aleyhisselama gelip özür dilemesi lazımdı. Yahudiden helallık dilemesi lazımdı. Ve Allah'a istiğfar etmesi lazımdı. Allah onu bağışlayacaktı ama adam öyle yapmadı. O küfrü ve şirki tercih etti. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالًا بَعِيدًا Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediğine bağışlar. Allah'a ortak koşan, şirk koşan kimse derin bir sapıklığa sapmış olur. Şüphesiz ki Allah şirki kendisine ortak koşulmayı asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimse için bağışlar. Aynı surenin 48. ayetinde de aynı konuyu anlatmıştır Rabbimiz. Her iki ayetten de anlıyoruz ki Rabbimiz kendisine şirk koşulmasını asla affetmiyor. Rabbimizin asla affetmediği, affetmeyeceği günah küfür ve şirktir. Küfrün ve şirkin dışındaki günahları kullarından dilediğine affedeceğini anlatıyor Rabbimiz. Küfür ve şirkin affedilmeyeceği anlatılıyor. Ama tabii Kur'an'ın başka ayetlerinde küfür ve şirkin de şu şartla affedileceğinin anlatıldığını görüyoruz. Küfür ve şirk içinde bir hayat yaşayan kişi eğer böyle bir hayattan vazgeçer, tövbe eder, İslam'a döner, Rabbine yönelir ve onun istediği bir hayatı yaşamaya başlarsa, işte o zaman Allah da onun küfür ve şirk günahlarını affedecektir. Yani şu anda ve her zaman insanların dönüş imkanları vardır. Tövbe imkanları mevcuttur ama önlerinde böyle bir dönüş imkanları varken bir kimse bu fırsatı kullanmayarak, Allah'ın kendisi için açtığı bu rahmet kapısından istifade etmeyerek küfür ve şirk içinde geberip giderse, kafir ve müşrik olarak Allah'ın huzuruna gelirse, işte Allah'ın razı olmadığı bir hayatı yaşamış olarak huzura çıkarsa artık onu affetmeyecektir. Evet, ölmeden önce küfrün ve şirkin de tevbe kapısı açıktır ama kafir olarak, müşrik olarak geberip giden bir kişiyi Allah bağışlamayacaktır. Bundan sonra 117. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. اِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا اِنَاثًا وَاِنْ يَدْعُونَ اِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا Onlar, o müşrikler Allah'ı bırakıp bir takım dişilere ibadet ederler. Dişilere tapınırlar. وَاِنْ يَدْعُونَ اِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا Ve onlar başka değil, Allah'ın rahmetinden kovulmuş şeytana dua edip tapınıyorlar. Şeytana ibadet ediyorlar. Evet, anlıyoruz ki müşrikler Allah'a kulluğu bırakırlar da onun berisinde, onun dışında dişilere dua ederler, dişilere ibadet ederler, dişilere tapınırlar. Kadınlara, kancıklara taparlar onlar. Yani şehvetlerini putlaştırırlar. Aslında bu adamlar kendi nefislerine, kendi heva ve heveslerine tapınmaktadırlar. Bakın, müşrikler diyorlar ki, melekler Allah'ın kızları ve yetkili varlıklarıdır. Binaenaleyh, melekler tapınılmaya layık varlıklardır. Ama melekleri göremedikleri için de yeryüzünde onları sembolleştiren putlar yapıyorlar ve onlara tapınıyorlar. İşte bu putların mantığı budur. Bir de diyorlar ki, efendim, çok yüce bir varlık olan Allah'la direkt irtibat imkanımız, direkt diyalog imkanımız yoktur. Yani biz Allah'a direkt dua edemeyiz. Biz Allah'a direkt ibadet edemeyiz. Çok yüce olan o Allah'la direkt irtibat imkanımız, iletişim imkanımız yoktur. Peki ne olacak? Yerde bir takım aracılar bulmak ve onlar aracılığıyla Allah'a dua etmek, onlar aracılığıyla Allah'a ibadet etmek zorundayız. Yani مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَ. Biz bu putlara onları ilah bilerek tapınmıyoruz. Biz onların ilah olduğunu iddia etmiyoruz. Bunlar vasıtasıyla Allah'a yaklaşmak ve onun rızasını kazanmak istiyoruz. Eğer bu aracıların hatırını kazanabilirsek, eğer bu putların rızasını kazanabilirsek, Allah'ın da hatırını kazanma imkanı bulacağız diyorlardı. Yani bunlara kulluk edersek Allah'a da kulluk etmiş olacağız diyorlardı. Bizde de şu anda bir kısım aracılar, bir kısım trafolar bulmaya çalışanlar, onlara hizmet etmeye, onların rızalarını kazanmaya çalışanlar, yani Allah'a yapmaları gereken kullukların bir kısmını da bunlara yapmaya çalışanlar da öyle mi? Varın onu siz düşünün. Evet, müşrikler dişilere tapınıyorlardı. Tanrılarını dişilerden ediniyorlardı. Dikkat ederseniz Lat, Menat, Uzza hep müennestir, yani dişidir. Bir de bunu şöyle anlamaya çalışıyoruz. Aslında bu müşriklerin dişilere tapınışı, tanrılarını dişilerden edinişleri, yani güçsüzlere tapınmaları anlamınadır. Yani güçsüzleri tanrılaştırıyorlar. Yani müşrikler isterler ki tanrıları güçsüz olsun, dişi olsun, tanrıları kendilerine etkin olmasın, kendilerine egemen hakim olmasın da kendileri o tanrılara hakim olsunlar. İşte böyle kendilerine, kendi arzularına boyun eğebilecek güçsüz, yumuşak varlıklardan tanrılar seçiyorlar. Yani bunlar Allah'a kulluktan kurtulup kendi şehvetlerine, kendi heva ve heveslerine tapınmak istiyorlar. Keyiflerinin istediği gibi sorumsuz ve sınırsızca bir hayat yaşamak istiyorlar. Peki demokraside de durum öyle mi? Demokratik ülkelerin insanları da bir dönem sadece Allah'a kulluk ediyorlardı. Sadece Allah'ın yasalarını uyguluyorlardı. Ama öyle bir dönem geldi ki Allah'a kulluktan bıkıp usandılar. Çünkü Allah güçlüydü. Allah atlatılamazdı. Allah şartlandırılamazdı. Allah gafil ve aciz değildi. Allah diskalifiye edilemezdi. Onun içindir ki yahu bu olmaz dediler. Onun gafletini yakalayıp bir an bile günah işleyemiyoruz. Bir an bile istediğimiz naneleri yiyemiyoruz. Bırakalım Allah'a kulluğu da biraz da güçsüzlerden, acizlerden, gafillerden tanrılar edinelim. Yani kendimiz gibi acizlerden tanrılar seçelim de biraz da keyfimize bakalım dediler ve tanrılarını kendileri seçmeye başladılar. Evet, işte şu anda tüm müşrik dünyada insanlar kendi tanrılarını kendileri belirliyorlar. Yani Allah'ı hayatlarına karıştırmayarak kendi kendilerini kendileri yönetmeye çalışıyorlar. Halbuki hayata program yapma yetkisi, hayatın yasalarını koyma hakkı sadece hayatın sahibi olan Allah'a aittir. Yani bunlar Allah'a kulluktan kurtulup kendi şehvetlerine, kendi heva ve heveslerine tapınmak istiyorlar. Keyiflerinin istediği gibi sorumsuz ve sınırsızca bir hayat yaşamak istiyorlar. Seçtiklerini istedikleri gibi yönlendirebileceklerini bildikleri için seçiyorlar. Seçtiklerine bizi şöyle şöyle idare ederseniz sizi seçeriz, değilse sizi seçmeyiz diyebildikleri için seçiyorlar. Bizden şunları şunları istemeyeceksiniz. Bizi şu şu sorumluluklar altına almayacaksınız. Bizden namaz gibi, zekat gibi, tesettür gibi ağır sorumluluklar istemeyeceksiniz. İçki gibi, kumar gibi, faiz gibi, zina gibi bizim alışık olduğumuz şeyleri bizim için yasaklamayacaksınız. Bize lüks ve müreffeh bir hayat sağlayacaksınız. Yani biz ne istersek, nasıl bir hayata razıysak bizim için onu sağlayacaksınız. Eğer bize bizim istediğimiz kanunları çıkarır, bizim istediğimiz hayatı hazırlarsanız Rab olarak, ilah olarak biz de sizleri seçeriz diyebildikleri için onları seçebiliyorlar. Yani onları yönlendirebilecekleri, şartlandırabilecekleri için onları seçiyorlar. İşte şu anda tüm müşrik dünyada, tüm demokratik dünyada egemen olan anlayış budur, Allah korusun. Evet, müşrikler güçsüzleri ya da dişileri putlaştırırlar. Bu şehvetperestler dişiyi, kadını putlaştırdıkları için her yerde ve her tarafta dişi ararlar. Bulamazlarsa oturdukları mekanlara kadın resimleri asarlar. Her şeyde, sevecekleri, değer verecekleri her şeyde dişilik ararlar. Mesela güneşi mi sevecekler, ona dişilik izafe ederler. Yıldızlara mı tapınacaklar, onlara dişilik hüviyeti kazandırırlar. Melekleri mi tanrılaştıracaklar, onlara dişilik karakteri kazandırırlar. Bakın ayetin sonunda diyor ki Rabbimiz, وَاِنْ يَدْعُونَ اِلَّا شَيْطَانًا مَر۪يدًا Ve böyle yapmakla onlar Allah'ı bırakarak her türlü hayırdan ilişkisi kesilmiş, rahmetten uzaklaştırılmış inatçı şeytana tapmaktadırlar. Çünkü bunu onlara yaptıran şeytandır. Allah sever gibi kadınları sevenler, şehvetlerini Allah sevgisinin önüne geçirenler, hayatta şehevi arzularından başka bir şey düşünmeyenler elbette şeytanın kolu kölesi olacaklardır. Evet, onlar bu halleriyle başka değil, şeytana tapınmaktadırlar. Bakın Yasin suresinde de bu konu anlatılırken şöyle deniyordu. Elem ahed ileykum ya beni ademe ella ta'budu şeytan innehu lekum aduvun mubin ve en i'buduni hâzâ sıratun müstakim. Ey insanoğulları, ben size şeytana ibadet etmeyin dememiş miydim? Ben size şeytana kulluk etmeyin, o sizin için apaçık bir düşmandır diye sizi uyarmamış mıydım? Sadece bana kulluk edin, işte bu dost doğru yoldur diye ben size bildirmemiş miydim? Kıyamet gününde söyleyecek Allah bunu. Peki acaba şeytana nasıl ibadet edilir? Arkadaşlar biz biliyoruz ki yeryüzünde hiç kimse şeytana ibadet etmez. Bütün insanlar taban, fıtraten ondan nefret ederler. Ama anlıyoruz ki burada kastedilen ibadet, yani tapınma, çok açıktır ki ona itaat demektir. Yani şeytana itaat etmek, onun sözünü dinlemek, onun fısıltılarına, vesveselerine kulak vermek, onun istediği şekilde hareket etmek ve gösterdiği yoldan gitmek, işte ona ibadettir. İbadeti böyle bir itaat anlamına anlamak zorundayız. Evet, böyle bir hayat yaşayan müşrikler şeytana kulluk ediyorlar demektir. Çünkü insanlar Allah berisinde neye ve kime tapınırlarsa tapınsınlar, ister putlara, ister dişilere, ister kendisi gibi acizlere, ister tağutlara, ister ineğe, ister sineğe, neye tapınırlarsa tapınsınlar, neticede şeytana tapınıyorlar demektir. Çünkü onların karşısına tapınmaya değer olarak bu varlıkların tümünü çıkaran şeytandır. Alçak şeytan böyle istiyor. Yeter ki insanlar Allah'a tapınmasınlar da neye tapınırlarsa tapınsınlar, ne fark eder de sonunda şeytanın istediği olmuyor mu? Lanehullah. O şeytan ki Allah ona lanet etmiştir. Allah onun belasını versin. Allah ona lanet etmiş, Allah onu rahmetinden kovmuş ve o da bakın وَقَالَ dedi ki لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا Yeminle diyor ki elbette ya Rabbi senin kullarından belli bir pay alacağım. Senin kullarından belli bir nasibi kendime edineceğim. Bakın Allah'ın lanetine uğramış, Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış olan şeytanın ağzından onun insanlara oynayacağı oyunları anlatıyor Rabbimiz. Allah onu lanetleyip rahmetinden kovunca, o da Allah üzerine yemin ederek şöyle dedi. Muhakkak ki senin kullarından tespit edilmiş, bana ayrılmış, muayyen bir hisse, bir nasip alacağım. Senin kullarından belli bir kesimi kendime kul köle edineceğim. Onların hayatlarından, zamanlarından, enerjilerinden, mallarından, çocuklarından bir kısmını kendine edinip sahipleneceğim. Yani Onları sana kulluktan koparıp kendime kul köle edineceğim. Peki bunu nasıl yapacakmış? Bakın şeytan sözlerine devam ederek insanlara karşı yapacaklarını şöylece anlatmaya devam ediyor. وَلَا اُضِلَّنَّهُمْ Onları mutlaka haktan saptıracağım. Hidayetten uzaklaştıracağım. Yani senin dost doğru yoluna alternatif olarak onların karşısına farklı yollar çıkaracağım. Senin kitabına alternatif kitaplar çıkaracağım. Onları senin kitabından uzaklaştırıp, hatta senin kitabını yasaklaştırıp başka kitaplara yönlendireceğim. Senin hayat programına, senin sistemine alternatif sistemler, ideolojiler, yasalar geliştirip insanları onların peşine takacağım. Senin insanlara örnek olarak gönderdiğin peygamberlerine alternatif şahsiyetler, alternatif liderler çıkarıp insanları onlara yönlendireceğim. Onları ön plana çıkartacağım. Onlar senin peygamberinin sünnetini değil de onların sünnetlerine yönelecekler. Senin peygamberlerini değil de onları tanımaya, onlara tabi olmaya, onların anma törenlerini yapmaya başlayacaklar. İşte şu anda birileri birilerinin anma törenlerini yapmaya çalışıyorlar Konya'da. Peygamberleri tanımak istemeyen insanlar, peygamberleri anmaya çalışmayan bu insanlar birilerinin anma törenlerini yapıyorlar. Bunların hepsi Allah korusun şeytandandır. Başka ne yapacakmış şeytan? وَلَا اُمَنِّيَنَّهُمْ Onları olmadık ümniyelerin, olmadık kuruntuların peşine takacağım. Hedefler göstereceğim onlara. Bir hedefe ulaşınca başka bir hedef, bir tepeyi aşınca başka bir tepe çıkaracağım onların karşısına. Onların önünde yaşayacağı hayatı cazip göstererek, hayat içinde hayata sığmayacak hedefler göstereceğim. Şunları da alman lazım, şunlara da sahip olman lazım, şunlara da ulaşman lazım, şu hedeflere de varman lazım, şu tepeleri de aşman lazım, şu şöhretlere, şu alkışlara da sahip olman lazım diyerek, bir ömre sığmayacak hedefler gösterecek ve onları sana kulluktan uzaklaştıracağım. Yani dünya hayatını onların gözünde biricik hedef gösterip ahireti, hesabı, kitabı unutturacağım. İstikbal endişesiyle onları mahvedeceğim. Önünde yaşayacağın yılların var. Hayat için şunlar şunlar gereklidir diyerek istikbal endişesiyle ahireti unutturup dünyaya bağlayacağım onları. Evet. Alçak şeytan öyle diyor. İnsanları geçici zevk ve eğlencelerin peşine takacağım. Müzik gibi, oyun gibi, akvaryumun başında zaman öldürmek gibi, arabasının renginde elbise yaptırma peşinde koşturmak gibi, onları boş şeylerin peşine takacağım. Olsa da olur, olmasa da olur şeylerin peşine takacağım. Dünyayı hiç bitmeyecek, ölümü hiç gelmeyecekmiş gibi göstereceğim. Ya da onların önüne reklamlar vasıtasıyla öyle yeni teknolojik eşyalar ve malzemeler sunduracağım ki insanları bunların peşine takıp geleceklerini takside bağlatacak ve bir ömür boyu bunların peşinde koşturacağım, ahireti unutturacağım. İnsanları adeta ekonomik insan yapıp ödeme, işte çek, senet, borç, dert peşinde sana kulluktan koparıp senin kitabına ve peygamberin sünnetini tanımaya zaman bırakmayacağım. Böylece onlarda cennet arzusu da cehennem korkusu da bırakmayacağım. Bunları onların gündemlerinden çıkarıp sadece dünya düşünür hale getireceğim diyor Allah korusun şeytan. Devam ediyor bakın. وَلَا اَمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ اَذَانَ الْاَنْعَامِ Ve yine onlara emredeceğim. Vesveseler vereceğim de davarların, koyun, keçi, deve ve sığır cinsinden olan hayvanların kulaklarını yardırıp doğratacağım. Yani sen demediğin halde, sen onlara böyle bir yasa koymadığın halde, o hayvanların kimilerine helal, kimilerine haram, kimilerine yenir, kimilerine yenmez dedirteceğim. Senin kitabında belirlediğin haram helal yasalarını bozduracağım. Yani seni değil beni dinler hale getireceğim onları. Hayvanlardan kimilerini sana inat, putlara adattıracağım. Allah korusun, işte şu anda şeytan egemenliği altında bir hayat yaşayan müşrik dünyanın insanları diyorlar ki, şu hayvanları bizim dilediğimizden başkalarının yemesi yasaktır. Şu hayvanlara yaklaşmak yasaktır. Bunlara dokunmak, bunları kullanmak, binmek, yaklaşmak, yemek, içmek yasaktır. Ve diyorlar ki, bunları bizim dilediklerimizin dışında hiç kimse yiyemez. Veya şu hayvanların sırtları, onların sırtlarındakiler haram kılındı. Şu hayvanların üzerine de onların kesimi esnasında Allah'ın adı anılamaz. Yani onlar kesilirken besmele çekilemez diyerek Allah'a iftira ediyorlardı. İftiradır bunlar Allah'a. Allah böyle bir şey demediği halde şeytanın telkinleriyle Allah adına koydukları bu kuralları Allah'a onaylattırmaya çalışıyorlardı. Şeytan egemenliğini kabul etmiş müşriklerin hayatında bu tür şeyler sayılamayacak kadar çoktur. Kendilerince yasa korlar, kendilerince haram belirlerler, kendilerince yasaklar koyarlar, kendilerince iyi kötü belirlerler. Halbuki insanların böyle bir hakları yoktur. İnsanların haram helal belirleme, iyi kötü belirleme yetkileri kesinlikle yoktur. Bu hak ve yetki sadece Allah'a aittir. Bu yenir, bu yenmez. Bu içilir, bu içilmez. Bu haram, bu helal. Bu iyi, bu kötü. Bu giyilir, bu giyilmez. Bu kullanılır, bu kullanılmaz deme hakkı sadece Allah'a aittir. Çünkü göklerin ve yerlerin yaratıcısı O'dur. Göktekiler ve yerdekilerin tümünün sahibi ve maliki O'dur. Malik O'ysa mülkü üzerinde söz söyleme ve karar verme yetkisi de sadece O'na aittir. Kim ki Allah'ın mülkü üzerinde Allah demediği halde bu haramdır, bu helaldir diyerek hüküm vermeye kalkışırsa, o Allah'a iftira ediyor ve şeytana kulluk ediyor demektir. İftirasının cezasını da cehennemde Rabbimiz verecektir ona. Kendi varlıkları, kendi yaratılışları üzerinde bile yetkileri, egemenlik hakları olmayan bu insanlar nasıl oluyor da birbirlerine egemenlik iddiasında bulunarak Allah demediği halde haram helal sınırları belirlemeye kalkışıyorlar? Nasıl oluyor da bu insanlar Allah berisinde yasa yapmaya çalışıyorlar? Bunu anlamak gerçekten mümkün değildir. İşte görüyoruz. Her gün ve her gece büyük şeytanla el ele vermişler. Çeşit çeşit haram ve helaller belirlemeye çalışıyorlar. Şunlar yenir, bunlar yenmez. Şunlar giyilir, bunlar giyilmemelidir. Şunlar içilir, bunların modası geçmiştir. Bu devirde şöyle yaşanır, böyle yaşanmaz. Şunlarsız olmaz, bunlarsız hayat çekilmez. Şurada okunur, burada okunmaz. Şöyle kazanılır, böyle harcanmaz. Şu meslekler seçilir. İnsanlar şöyle yönetilir. Bu devirde bu tür bir yönetim olmaz. Yönetime şunlar şunlar esas alınır. Bunlar bunlar alınmaz. Hukukun temel dinamikleri şunlardır. Bunlar hukuk yönünden kabul edilmez. Eğitimin ilkeleri şunlardır. Bunların modası geçmiştir gibi gece gündüz insanlara vahide bulunarak insanları Allah ilkelerinden uzaklaştırmak istemektedirler. İşte şeytanın da onun çömezlerinin de tüm dertleri budur. Neymiş dertleri? İnsanları Allah'a kulluktan koparıp kendi yasalarına, kendi heva ve heveslerine kul köle edinmek. Devam ediyor. Bakın şeytan diyor ki: "Vela amurannahum fele yugayyirunna halqallah." Bir de onlara emredeceğim ve yaratılışı, yani senin yaratışını, senin fıtratını, senin fıtrat yasalarını değiştireceğim. Senin kılık kıyafet yasana müdahale edip kadınları soyup soğana çevireceğim. Kadını erkek, erkeği kadın yerine koyduracağım. Kadınlara erkek, erkeklere de kadın rolünü oynatacağım. Hristiyan dünyada olduğu gibi kadınlara çocuk doğurmayı terk ettirerek analık fıtratlarını, analık fonksiyonlarını değiştireceğim. Kadınları yaratılış gayesinden uzaklaştırıp erkeklerin cinsel arzularını tatminde kullanılan bir araç haline getireceğim. Erkek ve kadınların yaratılışlarını bozduracağım. Estetik ameliyatlarla senin yaratışını bozduracağım. Kadınlara kaşlarını yoldurarak, suratlarını boyattırarak, cinsiyetlerini değiştirerek, erkeklere sakallarını, bıyıklarını kestirerek senin yaratış fıtratını, yaratış yasalarını bozduracağım. Moda dedirteceğim, sanat dedirteceğim, medeniyet dedirteceğim, toplum dedirteceğim, adetler dedirteceğim, devrimler dedirteceğim ve en sonunda senin emrini çiğneyerek onları hayasızlaştıracağım. Bir dönem onlar yaşadıkları gibi inanmaya, yaşadıkları gibi düşünmeye başlayınca da imanlarını, itikatlarını da kaybettirip cehenneme yuvarlanmaya layık bir toplum haline getireceğim onları. Böyle bir milletin gideceği yer elbette uydukları, tabi oldukları, adım adım kendisini takip ettikleri şeytanın gideceği yerdir. Harama helal, helale haram dedirteceğim. İyiye kötü, kötüye iyi dedirteceğim. Pislere temiz, temizlere pis dedirteceğim. İyiyi, güzeli, temizi, helali bıraktırıp kötülerin, pislerin, haramların peşine takacağım onları. Suyu kötü, içkiyi güzel göstereceğim. Ticareti kötü, faizi iyi göstereceğim. Nikahı kötü, zinayı iyi göstereceğim. Fahişeyi yıldız, namusluyu suçlu göstereceğim. Çıplaklığı iyi, tesettürü kötü göstereceğim. Kafirliği, küfrü, şirki iyi, Müslümanlığı kötü göstereceğim. Sana kulluğu kötü, putlara kulluğu iyi göstereceğim. Senin yasalarını kötü, insanların yasalarını iyi göstereceğim. Onlara fıtratı, yaratılışı değiştireceğim. Her şeyin fonksiyonunu bozdurup değiştirteceğim. Ananın fonksiyonunu, babanın fonksiyonunu, hanımın fonksiyonunu, üzümün fonksiyonunu, gecenin fonksiyonunu, gündüzün fonksiyonunu değiştirteceğim. Kur'an'ın fonksiyonunu, sünnetin fonksiyonunu, paranın fonksiyonunu, altının, gümüşün fonksiyonunu, dilin fonksiyonunu, gözün fonksiyonunu değiştirteceğim. Yani bunları senin istediğin yerde değil de benim istediğim yerde kullanacaklar. Evet, şeytan böyle böyle yapacağım diyor ama şunu da hiçbir zaman unutmayalım ki bu alçağın hiçbir zaman kullar üzerinde herhangi bir otoritesi, herhangi bir yaptırım gücü de yoktur. Çünkü bakın Saat suresinde Cenab-ı Hak şeytanın şöyle de dediğini bize anlatıyor. İlla ibadeke minhumul muhlasin. Ben onların hepsini saptıracağım ama senin ihlaslı kulların, halis kulların bunun dışındadır. Yani katışıksız kulların, katışıksız Müslüman olan kulların, yani saf Kur'an sünnet Müslümanı olan kullarına ben hiçbir şey yapamayacağım. Eğer biz dinimizi Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetinden alıyorsak, kitabı ve sünneti taşıyarak, kitabı ve sünneti tanıyarak bir din yaşıyorsak, o zaman kesinlikle şeytanın da onun avanelerinin, onun çömezlerinin de bize karşı yapabileceği hiçbir şey yoktur. Ama bir kişi dinini takvim yaprağından öğrenmişse, televizyondan öğrenmeye çalışıyorsa ya da yaşayan ya da ölmüş bir kısım insanlardan öğrenmeye çalışıyorsa, şeytan ve dostları onun dinini de, imanını da, amelini de bozabilecektir. Lakin bir kişi katışıksız bir din sahibi olursa, yani saf Kur'an sünnet Müslümanı olursa, yani dinini, itikadını, inancını ve amelini Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine dayandırabilecek kadar Kur'an sünnet Müslümanı olursa, değil şeytan, tüm dünya ona düşman kesilse, top atsalar onu yerinden oynatamazlar, onu inancından vazgeçiremezler. Allah diyor ki, وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْتَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse, kim Allah'ın velayetini terk eder de şeytanın velayeti altına girer, yani şeytanın kendisi adına aldığı kararları uygulama yoluna girerse, Allah'ın kitabını ve peygamberin sünnetini kapatır, şeytanın direktifleri istikametinde bir hayat yaşamaya yönelirse, fakat hasira husranen mubina, muhakkak ki o apaçık bir zararın, apaçık bir kaybın, bir hüsranın içine düşmüş, dünyasını da ahiretini de kaybetmiştir. Allah çağrısını bırakıp, Allah vahyini bırakıp, şeytan davetine icabet edenler, Allah'ın hayat programından yüz çevirip, şeytan kaynaklı bir hayat yaşayanlar, dünyada rezil bir hayatın adamı oldukları gibi, ahirette de cenneti kaybetmiş kimselerdir. Burada kalıyoruz. İnşallah kaldığımız yerden surenin öteki ayetlerini birlikte tanımak üzere Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.